हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय आइए दोस्तों वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गाद नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य अनर्पितचरीं चरा करुणयावतीर्णकलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वलरसां सदप्रिश्रियं हरिप्रसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितं सदा हृदयकन्दरे स्फुरतोश्चिनन्दन जयतां स्वरतौ पंगो मौमंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ पृष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवत्कटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैः गोपी गोपीनाथश्रियोऽस्तु नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे कुरुतु मन्द मते दयान्द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शोभन मंगल श्रीमद हंसदूत श्री ललता जी स्वामिनी विश्वानंदिनी को जब मूर्छित देखती हैं उस समय सब सखीगण उनका उपचार करने के लिए उनको पुष्पशैया के ऊपर शयन करा रही हैं और श्री ललता जल लेने के लिए जैसे ही श्री यमुना जी के वीराहरण में अवतरित हुई माने सीढ़ियों से उतर करके घाट पर श्री यमुना की धारा के पास में पहुंची और वहां से जल ला रही हैं श्री गृहिणी राधिका को धैर्य प्रदान करने के लिए। उसी समय कोई हंस वहां पर आ गया और उस हंस को दूत बना करके श्री ललिता जी श्याम सुंदर के पास में बरसाने से और मथुरा तक का जो मार्ग है वो मार्ग बताते हुए और हंस की जितनी भी सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए उस हंस को दूत बना करके मथुरा भेज रही हैं। ये प्रसंग है, उसमें हंस कहीं भटक न जाए इसके लिए वे विशेष रूप से उसे उन मार्गों को बताती हैं, उन लीला स्थलियों का दर्शन कराती हैं। और ये हृदय में दृष्टि है कि हे हंस, तुम परम हंस हो, निरक्षर विवेकी, और निरक्षर विवेकी होने पर भी आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वंती आहित किम भक्ति इत्थम भूत गुणोहरी। श्री श्याम सुंदर का यह स्वाभाविक गुण है कि वे आत्माराम गणों को भी आकर्षित कर लेते हैं। आत्माराम शब्द में सामान्यतः कोई आत्मा को शरीर मानते हैं, कोई आत्मा को मन मानते हैं, कोई आत्मा को जीवात्मा मानते हैं, कोई आत्मा को सर्वव्यापी परमात्मा मानते हैं। कोश में यदि आत्मा के शब्द आत्मा शब्द के अर्थ देखे जाएं तो कम से कम 60-70 अर्थ निकले आएंगे। तो जिसके लिए जो भी आत्मा हो उसमें जो रमण करने वाला है, माने श्री कृष्ण लीला ऐसी, कृष्ण स्वरूप गुण माधुर्य ऐसे कि चाहे संसारी हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, सबको कृष्ण बरबस आकर्षित कर लेते हैं। तो जैसे व्याकरण में एक शेष द्वंद होता है तो आत्मा रामाश्च तयो समाहार तो आत्मा रामा ही हो जाएगा एक शेष द्वंद में। ऐसे ही श्री कृष्ण आत्मा रामाश्च मुनयो, माने चाहे संसारी हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे और आत्मस्वरूप में लीन हो, ऐसे जो मननशील मुनिगण हैं निर्ग्रंथा, जिनकी सारी ग्रंथियां टूट गई हैं, जिनकी शिखा की ग्रंथि खुल गई, जिनकी कौपीन की ग्रंथि खुल गई, जिनकी यज्ञोपवीत की ग्रंथि खुल गई, जिनकी पत्नी के साथ में जो ग्रंथ बंधन हुआ वो ग्रंथि जिनकी खुल गई है, जिनकी ग्रह में आसक्ति की ग्रंथि खुल गई, कर्म ग्रंथि खुल गई, ऐसे जो निर्ग्रंथा हैं वे निर्ग्रंथाजन भी कुर्वंती अहितुकीं भक्तिं। श्री श्याम सुंदर में ऐसी भक्ति करते हैं वो, उनकी भक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं है, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए नहीं है, अहित की भक्ति है। भक्ति का फल भक्ति ही है, भक्ति के अतिरिक्त कोई फल भक्ति का फल नहीं है। ऐसे वे अहित की भक्ति करते हैं, यह श्री श्याम सुंदर का इत्थम भूत गुण या उनका स्वाभाविक गुण है, स्वरूप भूत गुण है। और उस स्वरूप भूत गुण के कारण आत्मा रामों को भी आकर्षित करते हैं। तो अरे हंस, तू भी उनकी ओर आकर्षित हो गया है, और ऐसा अरे हंस तू हमारी तरफ से श्याम सुंदर के पास में ये संदेश ले जा, इस मार्ग से जाना, और उस मार्ग में श्री काली हृदय भी तुझे बीच में पड़ेगा। तो जो मार्ग निर्देशन किया वो सबसे पहले बीजबारी जो पथ है अक्रूर, जिस मार्ग से कृष्ण को ले गए उसी मार्ग से तू जाना, पहले बीजबारी या अर्जुन अक्रूर के जाने का मार्ग, फिर इसके बाद में चीरघाट, इसके बाद में चतुशाला, श्री गोवर्धन, काली यहाँ पर भांडीरभट्ट, और भांडीरभट्ट के बाद में कालीहृदय, ये मार्ग में पड़ेंगे। और उन लीला स्थलियों का दर्शन करके तुझे लीला का भी अपूर्व रूप से अनुसंधान प्राप्त होगा, उन लीलाओं का आस्वादन प्राप्त करते हुए तुम आगे बढ़। तो युग्मक में श्री काली हृदय का दो श्लोकों में, दो पद्यों में वर्णन कर रहे हैं। उस दिन संकेत कर आए थे पूर्व प्रसंग में कि जहाँ एक पद्य के भीतर किसी वाक्य की पूर्ति हो जाए उसको मुक्तक कहेंगे, जहाँ दो श्लोकों में या दो पद्यों में किसी वाक्य की पूर्ति हो, एक वाक्य की पूर्ति दो पद्यों में हो उसको युग्मक कहेंगे, जहाँ पर तीन में हो उसका नाम है संदानक, जहाँ चार में हो उसका नाम है कलापक, और जहाँ पांच या पांच से अधिक में किसी एक वाक्य की पूर्ति हो, क्रियापद जो है वो अंत में आए उसको कुलक कहते हैं। तो ये युग्मक है, और उसमें कालिंदी श्री के रास्ते से जब तुम आगे बढ़ोगे उस समय श्री यमुना जी के किनारे जो काली दह है उस काली दह का, काली हृदय का तुम दर्शन करोगे। ये काली अपना अपना वाले जाएंगे तो फिर मथुरा तो यूँ होकर जाएंगे ना, बरसात से आएंगे तो आप बीच में वृंदावन पड़ेगा, रासस्थली और वृंदावन ये सब के सब पढ़ेंगे, तो पहले काली हृदय फिर भीतर घुसेंगे तो रासस्थली पड़ेगी, और वो पूर्व रासस्थली जो है वो उसका पहले वर्णन कराए हैं वहाँ पर गोवर्धन वृंदावन में। हाँ, पुरानी ये वृंदावन का ये जो स्थल है, स्थल जो है जहाँ पर हम विराजमान हैं, ये मुख्य श्री किशोर जी के की कुंज है। मुख्य वृंदावन माने वृंदावन के का ये जो स्थल है, ये स्थल श्री किशोर जी की अपनी अनंगरंग कुंज, या निर्माण संप्रदाय के अनुसार कहें तो उसको मोहन महल, तो जो मोहन महल कुंज है, या गौड़ीय आचार्यों ने जो शब्दावली दी उसके हिसाब से अनंग रंग कुंज या मोहन महल, तो ये साक्षात महल है। माने श्री वृंदावन का जो स्वरूप है, शायद उस दिन वर्णन कराए थे कि वो 40 योजन, फिर 40 योजन के बाद में 20 योजन, फिर 5 योजन, 5 योजन का जो अंतरमंडल है उस अंतरमंडल के भीतर भी श्री वृंदावन के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है पंचक्रोश, पंचक्रोशात्मक निज महल, जिसको हम इस समय मुख्य वृंदावन कह रहे हैं, ये वृंदावन की परिक्रमा के भीतर जो आ रहा है वो मुख्य महल, और दूसरा जो है जैसे बंदर बहुत ही ज्यादा उड़ रही आवाज उड़ रही। तो वृंदावन की परिक्रमा जो है इस समय, उसको एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो मोहन महल है, श्री प्रिया जी की अपनी कुंज, अपना जो महल है वो महल रूप ये स्थान है, निज महल रूप होकर के ये स्थान विराजमान है। और फिर द्वादश गव्युति माने 24 कोस का एक दूसरा, इसी अंतरमंडल का एक दूसरा भाग है 24 कोस का ये, और उससे बढ़कर के फिर जो है वो 5 योजन का माने 80 कोस का, 4 योजन का एक ने 20 योजन, ये जो है 4 योजन का नहीं, एक योजन में 5 कोस होते हैं, एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 20 कोस का माने एक दूसरा विस्तार है। तो 5 कोस का विस्तार, फिर द्वादश गव्युति, और फिर पंच योजन, पंच योजन मेवास्त वनम में देव रूपकम, पंच योजन का मतलब है 20 कोस या 60 किलोमीटर, जो वृत्त 84 कोस की परिक्रमा जो है उसमें कुछ भाग और ले लिया जाता है, माने नंदगाम ये श्री गोकुल और महावन दाऊ जी ये जो भाग हैं उनको भी उसके भीतर सम्मिलित कर लिया जाता है, परंतु अष्टकालीन लीला के अंतर्गत वे नहीं है। अष्टयाम लीला के अंतर्गत श्री वृंद युगल का जो संचार है वो श्री वृंदावन से लेकर के और कामन तक ही है, मध्यान्ह में गैया चराने के लिए जाना फिर लौट करके आना, और वो निरूपण कर ही आए थे कि कमल की तरह से खुलना और संकुचित होना, तो वो 84 कोस की जो परिक्रमा, 84 कोस की जो परिक्रमा है उसमें कुछ इस पंच योजनात्मक वृंदावन के बाहर का भी जो भाग है उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है, और फिर वो 84 को उसकी परिक्रमा वो विराजमान, उसमें दाऊजी महावन गोकुल ब्रह्मांड घाट ये जो अंश हैं यमुना जी के पल्ली पार के वो भी अंश कहीं सम्मिलित हो गए। तो ये जो वृंदावन है ये मुख्य रूप से अंतपुर के रूप में लीला भूमि होकर के विराजमान। सीमा क्या है वृंदावन, ये जो अंदर वृंदावन, ये वृंदावन की सीमा असली नहीं नहीं असली में वृंदावन की जो पुरानी परिक्रमा का जो जिसमें अपन लोग परिक्रमा देते हैं वो परिक्रमा रसिकों ने समाधि में जिस निकुंज महल का जो दर्शन किया उसकी परिक्रमा दी, वो जो भाग था उसमें प्राय सप्त देवालय उन सबों की परिक्रमा उसके भीतर आ गई, और वो एक तरह से श्री किशोर जी का महल है, वो महल का जो भाव है वो है। यद्यपि युगल का जो संचार है वो संचार 60 किलोमीटर का है, पंच योजन का विस्तार। नहीं वृंदावन में ही है, वृंदावन में ही हम नहीं भले परिक्रमा के बाहर है परंतु अंतर नहीं है, क्योंकि युगल का जो संचार है वो यहाँ से लेकर के बरसाने और नंदगांव तक पूरा वृंदावन ही है, पूरा वृंदावन ही पंची योजन में 60 किलोमीटर में तो ये है, और अपन तो बिल्कुल वृंदावन की सीमा पे ही है, बिल्कुल वृंदावन की सीमा पे ही है। माने युगल का जो महल के जो निज महल हैं वो निज महल ना समझ करके मैंने उसके उसके साथ में ही है, तो ये तो अपने लोग तो वृंदावन में। और ये अष्टकालीन लीला के स्मरण जो भूमि है उसमें ही अपन लोग इस समय भी विराजमान, तो अष्टकालीन लीला की स्मरण भूमि में विराजमान। और रसकों ने जितने ओसर वृंदावन उतना ही था, तो वो परिक्रमा जो थी वो परिक्रमा उन सप्त देवालय को केंद्र बना करके ही हुई थी, तो इसलिए वो परिक्रमा का सीमित तो उतना वो विस्तार हुआ। बाद में वृंदावन जैसे बढ़ते गए ऐसे फिर बसावट होती गई, तो ये तो नई बस्तियां हैं। अपने बचपन की याद है हमारी गाय जो है वो यहाँ पर चढ़ने आती थी, और ये जो हमारे ये जो बुर्जा गांव है इसमें हाथा था, वो गाय एक बार किसी के खेत में घुस गई तो यहाँ से गाय को छुड़ा करके ले गए पैसा वैसा दे करके, फिर ये तेरे खेत में हमारी गई आएगी तेहरा, और जहाँ यहीं गई आती है हमारी चरवे की भाई। हाँ तेहरा हो गई, तो वो और भी बढ़ गई, वो और भी बढ़ गई, वो पंच पूरा पंचकोट हो जाएगी, पंचकोट हो जाएगी। तीसवा श्लोक जरा सा रह गया था उसको जल्दी से पूरा कर लें कि मुहुर लास्य क्रीड़ा प्रमद मिलदाहो पुरुष का विकाशे न भ्रष्ट फणमण कुलैर धूमल रुचौ पुरस तस्मिन नीपद्रुम कुसुम किंजल सुरभौ त्वया पुण्य पेयम मधुर मुदकम काली हृदय। बोले अरे भैया हंस, तू एक काम करना, तू काली हृदय के जल का भी आनंद पूर्वक पान करना। श्री श्याम सुंदर ने काली को यहाँ से भगा दिया, सारे विष के प्रभाव को लेकर के वो यहाँ से चला गया है, अब तू काली हृदय के जल को पीना। अब वो काली हृदय की विशेषता बता रहे हैं कि मुहुर लास्य क्रीड़ा प्रमद मिलत आहो पुरुष का, एक और तो श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से लास्य क्रीड़ा नृत्य क्रीड़ा करते हुए वहां विराजमान है, और दूसरी ओर उस समय जब श्री कृष्ण काली के फण के ऊपर नृत्य कर रहे हैं उस समय काली में आहो पुरुष का अपूर्व रूप से विराजमान थी कि मैं बड़ा अहम पूर्वम इस भाव को धारण करके, मैं बड़ा हूं इस भाव को धारण करके काली तो क्रोध कर रहा था, और श्री कृष्ण आहो पुरुष का को दबाने के लिए और अपनी महिमा को स्थापित करने के लिए नृत्य करते हुए काली के मस्तक के ऊपर आप विराजमान हो रहे थे। आहा वो काली परम धन्य है जिसके मस्तक श्री श्याम सुंदर की रंगस्थली बन करके विराजमान हुए। किसी के सिर के ऊपर नृत्य नहीं किया होगा, परंतु काली के भाग्य का क्या कहना कि उसके सिर को आपने रंगस्थली रासस्थली बना करके उसके ऊपर नृत्य किया। तो ये विशेषता हुई। तो मुहुर लास्य क्रीड़ा प्रमद, आज रासक क्रीड़ा का जो अपूर्व प्रमोद, उससे मिलत आहो पुरुष का, उसके साथ में श्री कृष्ण में भी आहो पुरुष का विराजमान है। मैं प्रधान, मैं तेरे ऊपर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करके मानूंगा, और वो काली भी अपना प्रभुत्व, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है। उस समय आहो पुरुष का विकास करते हुए अपनी मैं डोमिनेट कर सकूंगा इस भाव का कहीं प्रकाशन करते हुए श्री कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे, उस समय आहो पुरुष का प्रकाशन करने पर अपनी डोमिनेशन उसको कहीं प्रकाशित करने की प्रवृत्ति के कारण भ्रष्टा काली के माथे की जो मणि थी, उनका काली के माथे की मणि को फण मणि कुलई धूमल रुचा, उनके ऊपर कृष्ण जब चरण का प्रहार करते थे, तथैया तथैया किटकिट किट धाम तोप तथाम था, जो थाप देते थे उससे जो धूल उड़ती थी उसके कारण धूमिल रुचो, जिसकी धूमिल रुचि, जिनके मणियों की रुचि भी धूमिल हो रही थी। ये श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं कि जगत में बड़े कलावान देखे, कोई बतासे पे नृत्य करे, कोई कांटे पे नृत्य करे, कोई बांस पे नृत्य करे, कोई थाली पे नृत्य करे, कोई कटोरी पे नृत्य करे, कोई दिया पे नृत्य करे, हम सब कलावानों के गुरु ही क्या जो सांप के सिर के ऊपर नृत्य नहीं करे। तो आप जहां नृत्य करते हुए विराजमान हैं, उस समय फण मणि कुलई धूमिल रुचा, काली के मस्तक से जो मणि थी वो मणि टूट टूट करके गिरती थी, और जो रज उड़ती थी चरण थाप देने से, उससे धूमिल रुचो, ऐसा जो काली हृदय, ऐसा जो काली हृदय है जो धूमिल हो रहा था। पुरुष तस्मिन नीपत ध्रुम कुसुम किंजल के सुरभव, उस काली के हृदय के पास में ही तुझे बड़ा सुंदर एक नीपत ध्रुम प्राप्त होगा। आज एक नीपत ध्रुम जो है, वो नीपत ध्रुम माने कदम्ब का जो वृक्ष है, वो कदम्ब का वृक्ष तुझको दर्शन देगा, कदम्ब के वृक्ष का तू दर्शन करना। पुरस तस्मिन, उस काली हृदय के सामने ही कदम्ब का कोई वृक्ष है, और उसकी कुसुम किंजलक सुरभव, उसकी फूलों की किंजलक जब श्री यमुना में गिरती हैं, तो यमुना अत्यंत अत्यंत सुरभित होकर के विराजमान है। ऐसे काली हृदय में तो पुण्य पेयम, ऐसे सुगंधित श्री काली हृदय के निकट की यमुना का सुंदर जल तुझे तू अवश्य पान करना, और यमुना जल का पान करके तू अपूर्व रूप से कृतकृत्य होना। श्री यमुना जी अलग थी, काली जो ये जो काली हृदय है वो अलग था, परंतु कभी कभी काली हृदय की एक जो पोखर थी, वो पोखर का जल कभी यमुना में भी सोत मिल जाता था। यदि यमुना में जल मिल जाता था, उस समय यमुना भी दूषित हो जाती थी। श्री कृष्ण ने काली को काली हृदय से, वो हृदय की जगह दा की जगह हा और हा की जगह दा, वर्ण विपर्य हो गया, ये भाषा विज्ञान का एक सामान्य नियम है, कभी कभी वो अक्षर जो है वो अक्षर बदल जाते हैं, जो पश्यक है वो कश्यप हो जाता है, हो जाता है। कश्यप, कश्यप ऋषि तत्वतः पश्यक हैं, जो देखने वाले हैं देखे उनकी जगह कश्यप, का की जगह पापा की जगह का हो गया, दाल भात कहते हुए भाल दात कह देते हैं कभी कभी तो ऐसे ही वो ये हृदय की जगह दह, ये लोक व्यवहार में वो स्थान शब्द वर्ण स्थान जो है उसका विपर्य हो गया। तो ऐसे कालीदह उसका तुम दर्शन करना और उसके जल को पीना, और श्री यमुना का जल कितना निर्मल कितना पावन होगा उसका तुम पान करना। श्री कृष्ण ने वो उसके जल का अवश्य पान करना, उसका आचमन लेना। अरे हंस, और इसके द्वारा ये दिखा रहे हैं कि वो जल परम पावन और प्रेम को प्रणाम करने वाला था, उसका तुम पान करना। अत्रणावर्ताराते विरह दव संतापित तलो सदा भीरी बृंद प्रणय बहुमानोन्नति विदह प्रणेतव्यो नभ्य स्तवक प्रणेतव्यो नभ्य स्तवक भर संवर्धित शुच त्वया बृंदा देव्या परम विनया बंदन विधि। अब उसके बाद में जब तुम आओगे तो श्री वृंदा देवी का तुमको दर्शन होगा। शायद ये वृंदा देवी वो ही रही होंगी जो कि श्री गोविंद देव जी के मंदिर में बगल में पहले विराजमान थी, और जब गोविंद देव जी यहाँ से पधारे जयपुर तब श्री वृंदा देवी का भी गोविंद देव जी के साथ में वृंदा देवी जी पधारी, परंतु तो काम मन में जाकर के वृंदा देवी जी अटक गई। बोल मैं तो वृंदावन छोड़ के नहीं जाती हूँ, वृंदा देवी वृंदावन को छोड़ थोड़ी जाएंगी, तो गोविंद जाते हैं तो भले जा। तो उस समय श्री वृंदा देवी जी आज इस समय काम मन में विराजमान है, तो पहले श्री वृंदावन हाँ तो अभी तो काम मन में विराजमान है, परंतु तो गोविंद मंदिर के पास में ही श्री काम मन में विराजमान है, और पहले श्री गोविंद मंदिर जो है वो गोविंद मंदिर के पास में यही पुराना स्वरूप रहा होगा। जब गोविंद देव जी प्रकट हुए, कहा जाता है इतिहास में कि उस समय गोविंद देव जी के साथ में ही श्री वृंदा देवी भी प्रकट हुई थी। वृंदा देवी बेबी गोविंद देव जी के साथ में ही रूप गोस्वामी जी ने जब गोमा टीला से श्री गोविंद स्वरूप को प्रकट किया, उसके साथ में ही श्री वृंदा देवी के स्वरूप को भी प्रकट किया। और गोविंद देव जी वृंदावन में करीब करीब 85 वर्ष विराजमान रहे। फिर इसके बाद में औरंगजेब का जब आक्रमण हुआ उस समय श्री गोविंद देव जी जयपुर पर आए। सबसे पहले गोविंद देव जी मदनमोहन जी बाद सबसे पहले गोविंद देव जी का मंदिर बना है, फिर मदनमोहन जी का, फिर गोपीनाथ जी का। तो ये तीन मंदिर ही प्रधान थे, मूल जो मंदिर बने वो तीन बने। और औरंगजेब ने नहीं, अकबर ने भी जब वृंदावन में आया 1520 में अकबर वृंदावन आया। कोई कोई रूप गोस्वामी जी का जो समय है वो 1515 में 1615 में उनके अंतर्धान का समय मानते हैं, परंतु अकबर की रूप गोस्वामी जी के साथ में भी भेंट हुई और उस दृष्टि से देखा जाए तो 1621 विक्रम संवत रूप गोस्वामी जी अंतर्धान हुए। तब तक गोविंद मंदिर स्थापित हो चुका था, और गोविंद मंदिर स्थापित होने के बाद में श्री फिर गोविंद देव जी और गोपी ये फिर बाद में औरंगजेब उसके बाद में बहुत बहुत समय बाद तो प्रकट तो हो गए थे, तो करीब करीब 80 वर्ष बाद फिर गोविंद देव जी जयपुर पर 85 वर्ष करीब करीब वृंदावन में गोविंद देव जी विराजमान। ये सब बात की सब बात गोमा टीला से वो कोई गाय जो थी वो वहाँ पर अपने दूध को पूरा छोड़ देती थी, वो ग्वाला बड़ा व्याकुल रहता था कि मेरी गाय कहाँ से दूध उसका कौन निकाल लेता है। तो एक दिन आया तो उसने देखा कि वो गाय जो है वो श्री गोविंद देव जी को दुग्धपान करा रही है। फिर रूप गोस्वामी जी ने सब वस्तुओं सब ग्रामवासियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके जब खोदा उस टीले को, तो टीले को खोदने पर वहाँ पर श्री गोविंद देव शिव ग्रह जो हैं वो प्रकट हुए, और फिर वहीं रचना की। फिर श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हम लोगों के बड़े, वो उनकी कृपा से वो जयपुर नरेश के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो उनसे कह करके फिर गोविंद देव जी का मंदिर उस समय रचना किया। उस समय लाल पत्थर ये केवल सरकारी इमारतों का प्रतीक था और प्राइवेट कोई भी प्रॉपर्टी लाल पत्थर की नहीं बन सकती थी। जो सरकारी इमारतें थी वे ही लाल पत्थर की बनती थी, परंतु श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पर उनके कहने पर फिर लाल पत्थर को से मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त हुई और पत्थर आकर के जिस समय गिरे रखे गए, जहाँ पर वो पत्थर गिरे थे रखे गए थे, उसका नाम हुआ पत्थरपुरा। ये पत्थरपुरा जो है वो गोविंद देव जी के मंदिर बनाने के पत्थर यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इसलिए उसका नाम पत्थरपुरा था। तो गोमा टीला यही जहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर है, लाल पत्थर का जो मंदिर है वो टीला था, हाँ ऊंचाई वो टीला था, उसको खोद करके फिर गोविंद देव जी प्रकट हुए गोविंद जी। और उसके पास में फिर वहाँ पर पास में ही श्री एक तरफ तो योग माया का मंदिर है बगल में नहीं, योग माया का मंदिर कहते हैं, नहीं उसी मंदिर के लाल पत्थर के मंदिर के ही बगल में नीचे सीढ़ी उतर करके है, उसी मंदिर का भाग है। और एक तरफ श्री वृंदा देवी जी थी, तो वृंदा देवी जी और गोविंद जी ये दोनों तो फिर जयपुर पधारे, तो वृंदा देवी जी अटक गई कामन में कि मैं यहाँ से वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊँगी, तो वृंदा देवी जी तो वहीं आज भी विराजमान है कामन में, और फिर जयपुर गोविंद देव जी जयपुर पधारे, और युग माया अभी भी यहीं। अब कभी कभी दर्शन कराते हैं, मैंने भीतर कहो तो मैंने दर्शन, परंतु तो वहाँ पर चमगादड़ बहुत हैं, वो उतर के जा, अब तो साफ सफाई कर दिए शायद, परंतु तो वहाँ पर युग माया का सुखा। तो वो मंदिर के बगल में दो मंदिर के भाग के रूप में वो साइड में वो छोटे मंदिर हैं, तो इसमें एक में श्री युग माया जी और एक में वृंदा देवी जी, तो वो उन वृंदा देवी जी का दर्शन। गदाधर भट्ट जी तो मैंने दक्षिण के रहे, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उन्होंने तो दारक ग्रहण किया नहीं था, वे तो बाल ब्रह्मचारी रहे, परंतु तो उनके परिवार में ही कहीं संबंधित रहे हैं आंध्र से, फिर उनसे बिंदु परंपरा में हम लोगों की जो परंपरा है वो बिंदु परंपरा में, माने नाग परंपरा तो रही कहीं गोविंद जी के साथ में जुड़ी हुई रही, और बिंदु परंपरा जो है वो दोनों परंपराएं फिर मिल गई। तो गृहस्थी हाँ गदाधर जी की परंपरा ही है, गदाधर जी आंध्र हैं, दक्षिणाते हैं, बल्लवाचार्य जी के साथ में, बल्लवाचार्य जी के साथ में सजाती है बल्लवा, हम लोगों के जो विवाह संबंध सयुन संबंध जो है वो बल्लवाचार्य जी के साथ बल्लभपुर संप्रदाय के साथ, जो यौन संबंध है वो तो वो फिर बाद बाद में बंद परंपरा मिल गई दोनों परंपरा। भागवत का सेवा महाप्रभु के द्वारा ही निर्देशित है, हाँ महाप्रभु के द्वारा ही निर्देशित है हमारे परिवार को, ये तो और ये विशेष रूप से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की एक बड़ी भारी कृपा की महिमा रही कि श्रीमद महाप्रभु ने षट गोस्वामियों में अन्यों को तो प्रेरणा प्रदान करके स्वरूप प्रकट किए, रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया, मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी जी ने प्रकट किया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने गिरधारी शिला पहले महाप्रभु को भेजी, महाप्रभु ने उनकी सेवा की, फिर उस शिला को वापस रघुनाथ भट्ट जी को रघुनाथ इनको दास गोस्वामी जी को भेजा, और वो शिला जो है वो गोकुलानंद मंदिर में भी स्वरूप है प्रतिरूप, और श्री भागवत निवास में भी विराजमान है वो श्री गिरधारी शिला। और जीव गोस्वामी जी ने कोई मिट्टी का अपूर्व ढेला था, उस ढेला को रूप गोस्वामी जी ने जैसे ही तोड़ा वैसे ही उससे श्री राधा दामोदर स्वरूप प्रकट किया, तो राधा दामोदर जीव गोस्वामी जी ने राधा दामोदर प्रकट किया। तो और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सालग्राम जी से श्री राधा मंडलाल प्रकट किए, तो अन्य जितने भी पांच गोस्वामी हैं उन्होंने तो स्वरूप प्रकट किए, परंतु श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके यहाँ पर उपास्य श्रीमद् भागवती थी, तो बाद में मनमोहन जी को भी प्राप्त किया, मनमोहन जी विराजमान हुए, परंतु मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत। तो मेरे घर की जो परंपरा है उसमें श्रीमद् भागवत और श्री मदन मोहन दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक स्वरूप हैं, श्रीमद् भागवत को ही हम लोग परम उपास्य करके मानते हैं। तो वो परंपरा वहां से, तो ये सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी मूलतः श्री अद्वैत आचार्य के द्वारा पहले कहीं प्रकट किए गए थे, फिर बाद में अद्वैत आचार्य के कोई शिष्य थे, उन शिष्य ने मदन मोहन जी को मथुरा ले गए परशुराम चतुर्वेदी, फिर सनातन गोस्वामी जी जाकर के माधुकरी भिक्षा में मदन मोहन जी को लेकर के आए और फिर मदन मोहन जी को वहां पर यहाँ पर, फिर रामदास कपूर जो है वो रामदास कपूर ने मुल्तान के जो व्यापारी थे और पहले यमुना जी की ये जो रास्ता था, ये रास्ता था समुद्र, ये नदी का रास्ता था, इसमें उनकी नाव फंस गई और श्री मदन मोहन जी ने की कृपा से उनकी नाव बची, तब उन्होंने मदन मोहन जी का ये मंदिर बनाया। तो हैं ये सब आसपास की उसी समय की समकालीन ही सारी लीला। तो त्रावर्ता रहते हैं, त्रावर्त के शत्रु हमारे जो श्याम सुंदर हैं उनके विरह दब, विरह रूपी दावनल, उसके संतापित तनु, उससे हम ब्रज गोपिकागण संतापित शरीर वाले हो रही हैं, हमारे तन शरीर संतापित हो रहे हैं। सदा भीरी बृंद प्रणय बहुमानो नीति विदह, ऐसी अभीरी ब्रज गोपिकागण जो है उनके बृंद के अभीरी बृंद, ऐसी जो गोपीगण उनके प्रणय बहुमानो नति विदह, उनके प्रणय पूर्वक बहु सम्मान जिनको प्रदान किया जाए, ब्रज गोपिकागण जिनको बहुत सम्मान प्रदान करने वाली हैं, ऐसी बहुमानोन्नति विदह, बहुत सम्मान को जो जानने वाली, अर्थात सब गोपिकागण श्री वृंदा देवी को विशेष रूप से सम्मान देती हुई विराजमान होती हैं, उन श्री वृंदा देवी को प्रणेतव्यः, अरे हंस जब तू जाए तो वृंदा देवी को प्रणाम करना मत भूलना, क्योंकि वृंदा देवी को प्रणाम करने पर ही प्रेम की प्राप्ति होगी, लीला की स्फूर्ति श्री वृंदा देवी के द्वारा ही होगी। श्री गोपाल चंपू में रूप गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी जी ने निरूपण किया कि श्री यमुना है कृपा शक्ति, श्री वृंदा है लीला शक्ति और पौर्णमासी जी हैं योग माया शक्ति, योग माया पौर्णमासी जी की कृपा को प्राप्त करके साधक को गोपी देह की प्राप्ति होगी, बिना योग माया के कृपा के गोपी देह की प्राप्ति नहीं होती, और श्री वृंदा देवी ये लीला शक्ति होकर के विराजमान है और लीला शक्ति के द्वारा लीला में प्रवेश की प्राप्ति होगी, और श्री यमुना जी ये कृपा शक्ति है पुष्टि स्वरूपा होकर के विराजमान। तो यमुना जल का पान करने पर, कलिंद तनिया का पान करने पर कली दोषों की निवृत्ति, प्रेम की प्राप्ति, फिर वृंदा देवी के द्वारा लीला की स्फूर्ति और फिर योग माया के द्वारा लीला के भीतर प्रवेश, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होकर के विराजमान। तो प्रणेतव्यः, उन श्री यमुना को तुम प्रणाम करना, इस तरह प्रणेतव्य नव्य स्तवक भर संवर्धित शुचः, बोल नव्य उनको नव्य स्तवक भर संवर्धित शुचस्तया परम विन्यास बंधन विधि, जो नए स्तवक हैं पुष्प झुंड, उन पुष्प गुच्छों को लेकर के तुम उनको प्रणाम करना, उनको तुम प्रणाम करना, मैं नए पुष्प जो हैं उन नए पुष्पों को समर्पित करते हुए श्री वृंदा देवी के चरणारविंद में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए तुम उनको प्रणाम करना, ऐसे उसके द्वारा संवर्धित शुचः, जहां पर अपूर्व शोक जो है वो शोक जिनका बढ़ रहा है, ऐसी स्तया वृंदा देव्या परम विनयात बंधन विधि, उन वृंदा देवी के जो कि स्वयं विरह व्याकुल होकर के विराजमान हैं उनको तुम पुष्प समर्पित करते हुए, पुष्पांजलि समर्पित करते हुए परम विनय पूर्वक उनकी वंदन विधि करना, श्री वृंदा देवी को प्रणाम करना। और वृंदा देवी को प्रणाम करने पर ही लीला की प्राप्ति होगी। तो प्रणेतव्य मन उनको तुम विशेष रूप से, वे वंदनिया हैं, नव्य स्तवक संवर्धित शुचः, नए स्तवक जो हैं उनके द्वारा श्री वृंदा देवी को समर्पित करते हुए, जिनमें अपूर्व शोक, अपूर्व विरह भाव जिनमें विराजमान है, ऐसी उन वृंदा देवी को प्रणाम करते हुए तुम आगे बढ़ना और परम विनय के द्वारा वंदन विधि करते हुए तुम वहां पर आगे बढ़ना। विरह तो है ही, ठाकुर जी तो पधारे हैं, ठाकुर जी तो पधारे हैं ना, तो मैंने विरह भाव तो गोपियों का भाव तो वृंदा में भी विराजमान। तो वृंदा देव्या का विशेष रूप में वो संवर्धित शुचः, तो अब जब तुम पुष्प समर्पित करोगे तो उसके द्वारा पुष्प समर्पित करने पर उनको श्याम सुंदर की याद आ जाएगी और वे संवर्धित शुचः, उनका कि मैं श्याम सुंदर को पुष्प समर्पित करके उनको अभिसार कराती थी, तो इस भाव के द्वारा उनका उनका जो विरह है वो विरह कहीं बढ़ जाए। तो वे उन श्री वृंदा देवी उनकी तुम वंदना कर, अब वृंदा देवी की वंदना करके फिर सदा आभीरी, अभी मन गोपी, आभीरी माने गोपी, सर्वदा आभीरी वृंद के द्वारा प्रणय पूर्वक स्नेह पूर्वक बहुमानोन्नति, जिनका अत्यंत सम्मान किया जाता है, ऐसे सम्मान को जो जानने वाली हैं, ऐसी वृंदा देव्या, उन वृंदा देवी का तुम प्रणेतव्या बंधन विधि, प्रणेतव्या तुमको उनकी बंधन विधि संपूर्ण करनी चाहिए। इति क्रांत्वा केकाकृति विरुति मेकादश बनी घनीभूतम चूतैर ब्रज मधुवनम द्वादशमिदम पुरी यस्मिन आस्ते यद कुल भुवाम निर्मल यशो भराणाम धारा भी धवलित धरत्री परिसरा। इसके बाद में आप तुम मथुरा पहुंचोगे। आइए मार्ग का जो वर्णन है वो मार्ग का वर्णन पूरा, जो मार्ग के जो जो भी लीला स्थली थी उनका दर्शन हो गया। इति क्रांत्वा, इस प्रकार एक एक लीला स्थली का दर्शन करते हुए, मार्ग में आने वाली लीला स्थलियों का दर्शन करके जब तुम जाओगे तो केकाकृति विरुते में एकादश बनी, जहां मयूर अपूर्व रूप से केका माने कौन की आराधना कर रहे हो, कौन की आराधना कर रहे हो, इनको छोड़ करके और किन की आराधना की जाए, कौन उपास्य है, के और का माने कौन उपास्य है, किन की तुम आराधना करोगे, ऐसे जगत को कि उनका जिसने दर्शन कर लिया फिर वो कोई दूसरे की आराधना नहीं करेगा, ऐसे केका कृति विरुति जो मयूरों की जो आवाज है केकाराव, उस केकाराव के द्वारा युक्त एक आदर्श बने, 11 जो बन हैं उन 11 बनों का तुम दर्शन करोगे। माने हाँ विशेषण शब्द, तो केकाकृत मयूरों के द्वारा की गई जो अपूर्व स्वर है उस स्वर से युक्त एकादश बनी, एकादश बन बनों का जो समूह है उसका तुम दर्शन करोगे। माने मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, भद्रवन, खदिरवन, फिर महावन, फिर लोहवन, फिर बिल्ववन, फिर भांडीरवन और वृंदावन। ये बात, ये हंस हंस तो कहीं जा सकते हैं, तो ये एकादश बनी जो है वो एकादश बनी का वहीं से दर्शन कर लेना, घूम करके ऊपर ऊंचे ओढ़ करके तुम दर्शन कर लोगे। तो के काकृति विरुति में एकादश बनी घनीभूतम नूतई ब्रज मधुवनम द्वादश मिनम, उन 11 वनों से घिरा हुआ जो सुंदर आम्र जो है उन आम्र की शोभा से युक्त मधुवनम द्वादश मिदम, 12वां जो मधुवन है उस मधुवन का मथुरा का तुम दर्शन करना। 12वां जो मथुरा, 11 वन चारों ओर घिरे हुए हैं और 12वां जो वन है मथुरा उसका मधुवन का तुम दर्शन करो। और पुरी ऐसी द्वादश मिनम मधुवनम पुरी, ये 12वें वन के रूप में जो मथुरापुरी है उस पुरी का तुम दर्शन करोगे। यस्मिन आस्ते यदकुल भवान निर्मल यशा, उस मथुरापुरी में यदकुल में जन्म लेने वाले वे श्री श्याम सुंदर जहाँ निवास कर रहे हैं, यदकुल महाकुल भवान यादवों की जो यदकुल में उत्पन्न होने वाले यादव हैं उनके निर्मल यशो भराणम, उनके निर्मल यश उस निर्मल यश के समूह को से युक्त धारा भी धवलित धरित्री परसरा, उन यादवों के निर्मल यश की धारा से सारी धरित्री आज परम यश से युक्त होकर के धवलित हो रही है, श्वेत हो रही है। यश का रंग माना गया है काव्य शास्त्र में श्वेत, तो धवलित यशा सारी पृथ्वी मथुरा के कारण धवलित यश वाली होकर के विराजमान है। वो वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम, वहीं से ये भाव लिया गया श्रीमद् भागवत के उसी श्लोक का, यही अनुवाद कर रहे हैं ये वृंदावनम के, आहा वृंदावन क्योंकि पृथ्वी मंडल के ऊपर अवतरित हुए इसलिए भारतवर्ष की महिमा बढ़ी। वृंदावनम सखी भुवो और भारतवर्ष विद्यमान हुआ इसलिए पृथ्वी मंडल की महिमा हुई। तो वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम, ये वृंदावन पृथ्वी को कीर्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे ये मथुरा वो संपूर्ण श्री पृथ्वी मंडल को आज कीर्ति प्रदान करने का करते हुए विराजमान है। तो भारतवर्ष के कारण मथुरा की महिमा नहीं है बल्कि मथुरा के कारण वृंदावन के कारण भारतवर्ष की अपूर्व महिमा हुई, क्योंकि ये मथुरा ऐसी अद्भुत होकर के विराजमान है कि वो मतनाति भक्त हृदय सा मथुरा, जो भक्ति के हृदय को प्रेम से मथ दे उसका नाम मथुरा, अथवा मतनाति पापां जो पापों को मथ करके नष्ट कर दे उसका नाम मथुरा। तो मथुरा शब्द की व्युत्पत्ति श्री मथुरा महात्म्य में रूप गोस्वामी जी ये दो व्युत्पत्ति करते हैं कि मतनाति भक्त हृदय और मतनाति पापां, जो पापों को नष्ट कर दे। तो मथुरा के दो गुण विद्यमान हैं, मथुरा का एक गुण है तारक गुण और दूसरा गुण है पारक गुण, और तारका जायते मुक्ति ही कृष्ण भक्तिस्तु पारका, तारक के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जैसे काशी में मुक्ति का गुण विद्यमान है ऐसे मथुरा में भी मुक्ति का गुण विद्यमान है, परंतु काशी से भी बढ़कर के मथुरा में एक गुण और विद्यमान है कि वो पारक गुण से युक्त होकर के प्रेम भक्ति का भी दान करते हैं। तो संसार की निवृत्ति करना और प्रेम भक्ति का दान करना ये दोनों के दोनों श्री मथुरा में विराजमान, और इसी दृष्टि से मथुरा शब्द के दो तरह से अर्थ किए कि मतनाति पापान और मतनाति भक्त हृदय। तो उस मधुपुरी का तुम दर्शन करोगे। तो पुरी यस्मिन आस्ते उस मथुरा में मथुरापुरी में श्री श्याम सुंदर आप विराजमान हैं, यदकुल भवान निर्मल यशो भराणाम धारा भी, जो मथुरा यादवों की निर्मल यश की धारा के द्वारा धवलित धरत्री परिसरा, धरत्री के परिसर को भी धवलित करती हुई श्वेत करती हुई विराजमान हो रही है। अब मथुरा की महिमा का वैभव का वर्णन कर रहे हैं कि निकेतई आकीर्णा गिरिश गिरिडंभ प्रतिभटई रवस्तंभा स्तंभा बलिबिलसतई पुष्पित बना निविष्टा कालिंदी तटभूमि तवा धास्यत सखे समंताप आनंदम मधुर जल वृंदा मधुपुरी। वो मधुपुरी तुमको अपूर्व आनंद प्रदान करेगी। अब हंस पहुंच गया मथुरा, अब मथुरा का वर्णन कर रही है। मथुरा कैसी है कि निकेत ही आकीर्णा, जहाँ पर सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे निकेत, जहाँ अट्टालिकाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं, निकेत ही आकीर्णा। और गिरीश गिरि डिम्भक प्रतिभटई, वे ऊंचे ऊंचे महल कैसे हैं, बोल मानो गिरीश माने भगवान शिव उनका निकेत कैलाश, उस कैलाश की चोटियों के समान ऊंचे ऊंचे जहां पर भवन अट्टालिकाएं विराजमान हैं। सो गिरीश गिरि डिम्भ माने उनका समूह, उनके प्रतिभटई, उनसे प्रतिद्वंदिता करते हुए जहां पर मथुरा के ऊंचे ऊंचे महल विराजमान है। अवस्तंभ स्तंभावली भी, और उनसे घिरे हुए जो स्तंभावली हैं, उनसे परिवेष्टित जो खंबे, वे खंबे जहां पर जिन महलों में विराजमान है, उनसे विलसतई जो मथुरापुरी है, ऐसे निकेतई, ऐसे निकेतन जो है उनसे युक्त होकर के वो मथुरापुरी तुमको दिखेगी। पुष्पित बना वो पुष्पित जिसमें बगीचे सर्वत्र विराजमान है, निविष्टा कालिंदी तटभूमि, और जो मथुरा कालिंदी के तट की भूमि पर बसी हुई है, यमुना तट पर जो बसी हुई है। तवाधास्यत सखे समंतात आनंदम, वो मथुरापुरी हे मित्र तुमको अपूर्व रूप से आनंदित करेगी। मधुर जल वृंदा मधुपुरी, जहां पर मधुर जल का समूह है श्री यमुना, जहां पर अपूर्व रूप से जो द्वादश घाट हैं मथुरा के, उनको अलंकृत करती हुई जहां मथुरा अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है, ऐसी मधुर जल वृंदा, मधुर जल वृंद उनसे युक्त श्री मधुपुरी वो तुमको अपूर्व रूप से सुशोभित करेगी। जो मधुपुरी ही श्री वृंदावन में प्रवेश करने का, ब्रज में प्रवेश करने का द्वार भी है, और वो ब्रज के भीतर भी है और ब्रज से बाहर भी, पूर्व रूप में भी विराजमान है और ब्रज रूप में भी जो मथुरा विराजमान है। मथुरा को कहा गया ब्रज की प्रतोलिका, पौरी, पौरी। तो जैसे पौरी घर का भाग भी है परंतु घर में व्यवहार का भाग नहीं है। पौरी में बैठकर कोई भोजन नहीं करेगा, वहां पर जूते ही उतारे जाएंगे, सामान रखा जाएगा, परंतु वहां पर सोया थोड़ी जाएगा पौरी पे, पौरी में। ऐसे ही मथुरा है तो ब्रज, परंतु ब्रज होते हुए भी वह ब्रज में प्रवेश कराने का द्वार है, द्वारभूत होकर के मथुरा विराजमान। तो उसको ब्रज माना भी गया, साथ के साथ में उसको पुर भी माना गया। निज रहस्य लीला रहल लीला उसका स्थान तो नहीं है, परंतु वह ब्रज में प्रवेश कराने वाली और प्रेम को दान करने वाली वह प्रवेश द्वार होकर के विराजमान। इसलिए चाहे शंकराचार्य भगवत पाद आए हों, चाहे रूप गोस्वामी जी आए हों, चाहे श्री चैतन्य महाप्रभु आए हों, गौर हरि सबसे पहले मथुरा आए, मथुरा में आकर के विश्राम घाट के ऊपर श्री यमुना जी में स्नान किया, श्री रामानुज भगवान, लंबार्काचार्य, सब जितने भी हैं वे सब पहले मथुरा आए, तो मथुरा में स्नान करने के बाद में फिर वृंदावन में प्रवेश करते। तो जो मथुरा जैसे पौरी में प्रवेश करने के बाद में ही फिर भवन के भीतर प्रवेश किया जाएगा, ऐसे ही मथुरा ब्रज में प्रवेश करने का स्थान होकर के विराजमान है। तो वो अपूर्व से मधुपुरी, माधुर्य से युक्त पुरी वो विराजमान है, वो जहाँ श्री शत्रुघ्न ने मधु नामक दैत्य का विशेष रूप से वध किया था, श्री रामचंद्र जी ने विशेष रूप से शत्रुघ्न को मथुरा के स्थान का स्वामी बना करके विराजमान किया। उन्होंने मधु नामक दैत्य का यहाँ पर बध करके इस स्थान को मधुपुरी को विशेष रूप से बसाया और फिर इसके बाद में वज्रनाभ उनको विशेष रूप से यहाँ पर परीक्षित महाराज ने भी यहाँ पर स्थापित किया। श्री वज्रनाभ जो हैं उनको श्री युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के नाती वज्रनाभ उनको यहाँ पर विशेष रूप से स्थापित किया। श्री शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया। श्री बाद में मधुदैत्य जो है वो मधुदैत्य का भी वध किया और लवणासुर का वध करके मथुरापुरी विशेष रूप से यहाँ बसाई गई। परंतु श्री वज्रनाभ जी ने उस परीक्षित से कहा, मारे आपने मुझे ये स्थान दिया तो है परंतु यहाँ पर तो कोई निवासी नहीं है, प्रजा तो है ही नहीं। स्कंद पुराण में वर्णन आया है श्रीमद् भागवत के पीछे वाले महात्म में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर राज्य लेकर के करूँगा क्या, कोई शासक प्रजा तो है ही नहीं, तो प्रजा तो सबकी सब चली गई है उस समय छोड़ छोड़ करके। जब जरासंध के आक्रमण हुए सारे यादव इधर उधर चले गए और इसके बाद में ये स्थान तो बिल्कुल उजड़ गया है, यहाँ पर रहूँगा नहीं। तब परीक्षित महाराज बोले, चिंता मत करो, हम तुमको दिल्ली से बनिया भेज रहे हैं, दिल्ली से बंदर भेज रहे हैं और ये वृंदावन में यहाँ पर आकर के और प्रजा भेज रहे हैं। तो बहुत कुछ है इंद्रप्रस्थ से जो प्रजा है वो वृंदावन में आकर के बसी, मथुरा में आकर के बसी, वहाँ से बंदर भेजे, वहाँ से पुरोहितों को मथुरा से जो विस्थापित हो गए थे वे वापस मथुरा में आकर के वे ब्रजवासी वापस अपने मथुरा में बसे। और इस तरह से ब्रजमंडल का कहीं दिल्ली के साथ में बहुत ज़्यादा निकट का संबंध रहा है। जय जय श्री राम। आपने कह दिया बहुत निकट का, ये शास्त्रीय प्रमाण जो है वो शास्त्रीय प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होते हैं कि स्कंद पुराण के प्रमाण यहाँ पर विराजमान है कि परीक्षित महाराज ने फिर प्रजा मथुरा की जो प्रजा है उसको वहाँ से कुछ लोगों को ला करके श्रेष्ठी जनों को यहाँ पर विशेष रूप से बसाया। तो तुम मधुर जल वृंदा मधुपुरी, उस मधुपुरी का दर्शन करो। तो निकेत ही आकीना, अब जैसे कालिदास का मेघ वो उज्जैनी का दर्शन करता है, वो वहाँ पर विभिन्न जो नगर हैं उन नगरों का जो जो वर्णन किया है वो कहीं पद्धति रही है। कालिदास को भूप गोस्वामी जी से इतिहास क्रम में देखा जाए तो कम से कम 1000 वर्ष 1500 वर्ष पूर्व के, कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और रूप गोस्वामी जी तो 16वीं शताब्दी के हैं। तो और कालिदास तब तक बहुत प्रसिद्ध हो गए तो बड़े, तो ये जो पद्धति है हंसदूत की वो बहुत कुछ माने कालिदास वाली जो पद्धति है मेघदूत की जो पद्धति है उस वो हमें यहाँ पर यूँ की तो दिख रही है और वो छाया भी कई कई बार यूँ की तो दिखती है। हाँ वो तो छाया वो दिखती है, पद्धति वही दिख रही है कि जैसे तुम नगर में अब वहाँ पर कालिदास तो वर्णन करेगा उज्जैनी के ऊंचे ऊंचे महल जो हैं उनका तुम दर्शन करोगे, तो वो जो वर्णन किए गए हैं वही उसी तरह से यहाँ पर वो मथुरा जो है वो मथुरा के उन ऊंचे महलों का दर्शन करोगे। निकेत ही आकीर्णा, जो दिव्य भवनों से मथुरापुरी युक्त है, शिव जी के कैलाश पर्वत की प्रतिध्वनिता करने वाले ऊंचे ऊंचे वहां पर सौध महल होंगे और उनकी स्तंभावली उनके सुंदर सुंदर खंभे होंगे, उनसे विलसिताई सुशोभित होकर के वो विराजमान होगा। पुष्पित बन वाली वो मथुरापुरी है, कालिंदी के तट के किनारे वो विराजमान है, उस में तुम अपूर्व आनंद का अनुभव करोगे। वृषशंभो यस्याम दिशत नव मेकत्र यवसम विरंचे न्यस्मिन विरंचे अन्यस्मिन गिलति कलहंसो विसलताम क्वचित क्रौंचाराते कवलयति केकी विषधरम बिलीढ़े शल्लक्या बल रिपुकरी पल्लव मितहर वहां पर तुम देखोगे मथुरापुरी के उपसर में कहीं भगवान शिव का वृष नांदी वो वहां पर घास खा रहा होगा। कभी तुम देख रहे होगे कि वहां पर ब्रह्मा जी का वाहन हंस वो कहीं विषलता कमल के नाल उनको खाता हुआ विराजमान होगा। कहीं तुम देखोगे कि कार्तिकेय उनका वाहन मयूर वो वहां पर विषधर को खाते हुए किसी सर्प को खाते हुए वहां पर मथुरा के बाहर के परिसर में वो कहीं क्रीड़ा कर रहा होगा। कहीं तुम ये देखोगे कि इंद्र जो है उसका हाथी वहां पर कहीं अपूर्व रूप से वो ऐरावत वो शल की लता उसको विशेष स्वाद के साथ में खा रहा होगा। तो इंद्र वरुण कुबेर शिव कार्तिकेय वे सब वहां पर श्री द्वारकाधीश की वंदना करने के लिए आए होंगे तो उनके वाहन सब बाहर खड़े हुए हैं और वे खा रहे होंगे तो उस मथुरा की शोभा का तुम दर्शन करोगे। तो वृष शंभो यस्याम दशति नवम एकत्र यवसम के नई घास को नई यवस नई जो घास है उसको शंभो वृषः शिवजी का जो बैल है वह यस्याम दशति वहां पर भक्षण कर रहा है। कहीं नई घास शिवजी का बैल खाते हुए विराजमान होगा। फिर बरंचे है ब्रह्मा जो है उनका अन्यस्मिन किसी दूसरे स्थान पर तुम देखोगे कि कल हंसो विषलताम जो कल हंस है ब्रह्मा का वाहन वह विष कहते हैं कमल नाल उस कमल नाल के अंश को वो हंस खाते हुए विराजमान होगा। विषलता को खाते हुए विराजमान कमल नाल जो है उस कमल नाल को खा रहा होगा। त्रचित क्वचित क्रौंचार आते हैं और क्रौंच नामक जो दैत्य उसको मारने वाले अर्थात कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय उन स्वामी कार्तिकेय का जो केकी है केकी माने मयूर वो विषधरम कवलयति वो सर्प को खाते हुए वहां पर विराजमान हो रहा होगा। बिलीढ़े शल्यक्या बल रूप करी पल्लव मिता और कभी बल रिपु बल नामक जो दैत्य उसका शत्रु माने इंद्र और उस इंद्र का जो करी है हाथी वो शल्य की लता जो है उसको बिली दे उसको निगलते हुए विराजमान हो रहा होगा। तो कभी ऐरावत इंद्र का हाथी वो वहां की शल्य की लता उनको खाते हुए सुशोभित हो रहा होगा ऐसे तुम देखोगे। और इनकी महिमा के द्वारा ये सारी महिमा कहाँ इनका विनियोग हो रहा है वो सारी महिमाओं का विनियोग हो रहा है कृष्ण की महिमा में। तो ये जो इनके वाहनों की जो इतनी महिमा वर्णन की गई जैसे चंद्रमुखी के रूप वर्णन में चंद्रमा की शोभा का विनियोग हो जाता है अपने आप इसी प्रकार शिव कार्तिकेय ब्रह्मा इंद्र इनकी सारी महिमा का अपने आप ही विनियोग हो रहा है श्री कृष्ण की महिमा में कि कृष्ण की वंदना करने के लिए वे आए और उनके वाहन यहाँ ऐसे ऐसे क्रिया करते हुए हैं ये कृष्ण की महिमा में इन सारे देवताओं की महिमा का अपने आप विनियोग हो रहा है। तो ये रस की एक विशेष पद्धति है कि जैसे चंद्रमुखी की रूप माधुरी वर्णन करने में चंद्रमा की जितनी भी महिमा गायन की गई उसका विनियोग चंद्रमुखी में ही है ऐसे ही देवताओं की महिमा का विनियोग अंत में श्री कृष्ण में ही परिपूर्ण रूप से हो रहा है। द्वारकाधीश अबोधिष्ठा कायान नहीं भिगटताम प्रच्छद पटिम विमुक्तम मज्ञासी पथि पथिन मुक्तावलिमपि ऐश्री गोविंद स्मरण मदरा मत हृदय सती दीक्षा तिंते हसति कुलता नाम कुलमिदम। अब यहां से पांच या छह श्लोकों में पद्यों में श्री कृष्ण ने जब मथुरा में पहली बार प्रवेश किया होगा उस समय जितनी भी मथुरा वासनी स्त्री वे सब कृष्ण दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी और उनमें आपस में जो मधुर वार्ता हुई उन प्रमदाओं की वार्ता का यहां श्री ललिता जी वर्णन कर रही हैं कि जब श्याम सुंदर मथुरा गए होंगे तब उनकी रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए आश्चर्यचकित होकर के आकर्षित होकर के मथुरा वासनी नागरीगण जब उनका दर्शन करने के लिए दौड़ी होंगी उस समय उन प्रमदाओं के बीच में यह कानाफूसी हुई होगी, ये वार्तालाप हुआ होगा। तो मथुरा वासनी स्त्री परस्पर में वे नागरीगण कह रही हैं कि अभोधिष्ठा काया नहीं विघटताम प्रच्छदपतिम, बोले अरे कुल रमणी होकर के ऐसे दौड़ी हुई चली जा रही है अभोधिष्ठा, अरे देख नहीं रही है तेरा अंचल कहाँ उड़ रहा है, अपने अंचल को तो संभाल अभोधिष्ठा, अरे समझ समझ संभाल संभाल देख देख, काया नहीं विघटताम प्रच्छदपतिम, तेरे वक्षस्थल से तेरा जो अंचल है वो कहाँ गिरा हुआ चला जा रहा है, तुझे अपने अंचल का भी होश नहीं है, अपने अंचल का तो होश कर, अपने दुपट्टे अपने घूंघट का अपने अंचल का पल्लू का जरा सा तो ध्यान रख। तो अभोधिष्ठा काया नहीं विघटताम प्रच्छदपतिम, शरीर से गिरी हुई प्रच्छदपतिम तेरा जो पल्लू है उसको भी ना अभोधिष्ठा तू समझ नहीं रही है, उसको भी तू पहचान नहीं रही है क्या। विमुक्ताम अज्ञासी ही पथपथिन मुक्तावलिमती, इतनी झपट करके तू चल रही है कि तेरे गले में तूने जो मोतियों की माला पहन रखी है वो भी कहीं उलझ करके टूट रही है और तेरी वो मुक्तावलिमती वो जो इकलरी दुलरी तिलरी पंचलड़ी वो जो बिखर रही हैं उन बिखरती हुई अपनी पंचलड़ी की दुलरी की उन मोतियों को भी तू नहीं पहचान रही है, देख सारे मोती तेरे बिखर गए। हाँ, विमुक्ताम टूटी हुई अज्ञासी ही पथपथी न, तू अपनी जो मुक्तावली है उसको भी मार्ग में बिखरी हुई अपनी मुक्तावली को भी नहीं पहचान पा रही है, नहीं देख रही है, देख तेरी मोती की माला टूट रही है, तेरी दुलरी टूट रही टूटती हुई चली जा रही है। आय श्री गोविंद स्मरण मथुरा मत हृदय, आ गोविंद का स्मरण करके ऐसे वो गोविंद का स्मरण ही मदरा है और उस मदरा से मत्त हृदय वाली अरे ऐसी मदमत्त अरे बाबरी गोविंद का स्मरण करके तू ऐसी व्याकुल हो रही है कि तू अपनी माला का भी होश नहीं, तेरे अंचल का तुझे होश नहीं, वस्त्रों का होश नहीं। सती तिक्षातिम ते हसति कुलता नाम कुलमिदम, इस नगर की जितनी भी कुलता हैं वे सब तेरी हंसी करेंगी, तेरा बड़ा नाम है सती परंतु सतियों के बीच में तेरी जो यश है उसकी ये कुलतागण कैसी हंसी करेंगी, बोल देखो हमसे बड़ी कुलता तो ये है, मानो ये हंसी करते हुए वे तेरी हंसी करती है, गजब। अवोधिष्ठा अरे गोविंद स्मरण मदरा मत हृदय, अरे मतवाली तुझे होश नहीं है, जैसे श्याम सुंदर जिस समय आप गैया चरा करके लौटे और शिवप्रिया जी जब गवाक्ष से श्याम सुंदर का दर्शन करें उस समय व्याकुल हो रही हो, उस समय ललिता जी कभी श्याम सुंदर किशोरी जी से कहें, बोले अरे देख दूरे वंशी ध्वनि उदयते हंत माधाव तावत धूम्रे दानी मपि नहीं गवाम लक्ष्यते धूलि लेखा अस्ति द्वारे गुर्रपि ततो लंबिताम स्तंभयन्ति क्षीवे नीविन तमिह तरसा या गेहांतर आलम, अरे अपने अंचल को तो संभाल ले, देख तेरा नीवी बंधन शिथिल हो रहा है, अभी श्याम सुंदर की वंशी बड़ी दूर है परंतु तुझे होश नहीं है, चल चल मैं तेरा श्रृंगार को पूरा कर दूं। तो जैसे वहां पर अंचल ब्रिज में ऐसे ही प्रमदाओं में कृष्ण दर्शन करने की उत्कंठा में श्री सखी जो सखी आपस में परिहास करती हुई कह रही हैं कि हाय हाय सती ते ख्यातिम ते, तेरी बड़ी प्रसिद्धि है, तू बड़ी सतियों में पतिव्रताओं में मुकुटमणि है, परंतु ये पुलटा नाम कुलमिदम पुलटाओं का जो समूह है वो भी तेरी हंसी उड़ाएगा। कोई सती हंसी उड़ाए तो कहीं बात मानी जा सकती है, परंतु आज पुलटाओं को तो कम से कम ये मौका मत दे कि वे भी तेरी हंसी उड़ाए। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तो अवोधिष्ठा काया नहीं विघटताम प्रच्छदपटिम, तेरे कंधे से सरकते हुए वक्षस्थल से सरकते हुए अंचल को भी तू नहीं पहचान पा रही है। विमुक्ताम अज्ञासी पथपथिन मुक्तावलिमपि, माला जो टूट करके पथपथी मार्ग में गिर रही है ऐसी मुक्तावली उन मोतियों को भी तू नहीं समझ पा रही है, नहीं देख पा रही है। अरे गोविंद स्मरण मदरा मत हृदय, अरे गोविंद का स्मरण करके जो तू क्षुब्ध हृदय वाली हो रही है, मत्त हृदय वाली हो रही है, देख तेरी सती पने की हंसी ये कुल तागण कर रही है। तो सती ते ख्यातिम ते हसत कुलटा नाम कुल मिदम। रुद्र समझी कि कविता तो बिल्कुल अमृत वास्तव में, मैंने जो कहा जाता है कि उपमा कालदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडन पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणा, सारे के सारे गुण श्री रुद्र समझी में परपूर्ण थी। मैंने कविता की मधुरमा और जो अपूर्व शैली और उसके साथ में जो वैदर्भी रीति, उस वैदर्भी रीति की जो मधुरमा है वो अपूर्व से रसपूर्ण कविता रस की धारा है। उपमा हाँ कालिदास का, कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और डंडी का पदलालित, ये परपूर्ण रूप से यहाँ पर विराजमान और साथ के साथ में सिद्धांत का पक्का पद, उपासना का पक्का पद, में ख्याल तो नहीं है, ऐसा है नहीं, परपूर्णता ही है, परपूर्णता ही है, कहीं को कोई मतलब कहीं सिद्धांत में कहीं कोई ढीला ढीलापन नहीं। असभ्यम बिभ्राणा पदम धृत लावट लाक्षा रसमसौ प्रयाताहं मुग्धे विरम मम वेशई किमधुना अमंदार आशंके सखी पुरपुरंध्री कलकलान अलिंदाग्रे वृंदावन कुसुम धन्मा विजयते। कैसी सुंदर शब्दावली। अब वो उत्तर दे रही है, जब उसे किसी सखी ने कहा तो उसके वचन सुनकर के अब वो उत्तर दे रही है कि असभ्यम बिभ्राणा पद मधुत लाक्षा रसमसौ प्रियाताहम, बोल देख दाहिने पैर के में तो अलता लगा दिया है परंतु बाएं पैर में अभी अलता लगा नहीं है, परंतु एक चरण में अलता लगा करके ही वो दौड़ पड़ी कृष्ण दर्शन करने के लिए उत्कंठा में, उत्कंठा की अतिशा अतिशयता में। तो असभ्यम विभ्राण, अभी जो दक्षिण चरण है असभ्य, सभ्य कहते हैं बाएं को, असभ्य माने दक्षिण, दाहिने दाहिने चरण में अलता लगाया है। अधृत लाक्षा रस मसव, अभी तो असभ्यम बिभ्राणा पदम अधृत लाक्षा रस में तो बाएं में चरण अलता लगा दिया है परंतु दाहिने में अभी अलता नहीं लगाया है। बिना दाहिने में दाहिने चरण में अलता लगाए हुए ही वो सखी जो दौड़ी और कह रही है रहने दे रहने दे, मुझे नहीं लगवाना है अलता, देख कहीं ऐसा ना हो श्याम सुंदर निकल जाए, रामकृष्ण निकल जाए और मैं उनका दर्शन करने से वंचित रह जाऊं इस आलता लगाने के चक्कर में, मुझे ये श्रृंगार धारण नहीं करना है, जो गहना है उसे मुझे नहीं पहनना चाहिए, जिसको गहना चाहिए उसको मैंने ग्रहण कर लिया है। गहनों तो सब तन गए हो, गहनों कहिए जाए मोए गहावे और पे सकी मोए गहनों न पतियाए। तो जिसको गहना चाहिए उसको मैंने ग्रहण कर लिया। ये क्या गहना गहना, ये गहना तो पहले, ये गहना तो पहले, क्या गहना गहना लग रही है। जिसको गहना चाहिए था, ग्रहण करना चाहिए था, उसको तो मैंने ग्रहण कर लिया। गहनों तो सब तन गए हो, गहनों कहिए जाए, जिसको गहना कहा जाता है उसको तो मैंने ग्रहण कर ही लिया है। अरे सखी मोए गहावे और पे, क्यों किसी दूसरे से को मेरे इन अंगों को ग्रहण कराती है, इन गहनों को क्यों धारण कराती है। वो गहनों ने पता है मुझे गहना नहीं पहनना है, हटा हटा जाने दे, प्यारे का दर्शन कर ले। तो वही कह रही है असभ्यम विभ्राणा पदम अधित लाक्षा रसमसव। अभी बाएं में चरण में लग गया है अलता, दाहिने में अलता लगा नहीं है और दौड़ पड़ी। प्रयाता हम, नहीं नहीं मैं तो बिना दाहिने चरण में लगाई ही, मैं तो प्रयाता हम, मैं तो चली, तू मुझे मत रोक, मैं तो चली। प्रयाता हम मुग्धे ब्रह्म मम बेशई के मधुना। अरे मुझे बेश धारण कराने की जरूरत नहीं है, श्रृंगार धारण कराने की जरूरत नहीं है, इस श्रृंगार को धारण करके क्या करूंगी। जिसको ग्रहण करना चाहिए था वो गहना तो मैंने ग्रहण कर लिया है, पहले ही ग्रहण कर लिया है। अमनदात आशंके सखी पुरपुरंधी कलनकनात। बोले नहीं नहीं अभी श्याम सुंदर के आने में देर है, श्याम सुंदर अभी बहुत दूर हैं, तेरे द्वार तक जब तक आएंगे तब तक इतनी देर में तो मेरा तेरी जो श्रृंगार रचना है वो पूरी हो जाएगी, तेरा जो रंजन है वो रंजन कार्य मैं पूरा कर लूंगी, आ मैं तेरे चरणों में अलता पूरा तो कर लूं। पंत ये कह रही है, बोले नहीं नहीं श्याम सुंदर आगे मालूम पड़ता है, क्योंकि पुरपुरंधी कल कलान, आज पुर की जितनी भी पुरंधी जन है, नागरी जन है, उनकी सुनी रही है कैसी कलकल आवाज आ रही है, उनकी बातचीत चल चल चल चल ये आवाज आ रही है, कहीं ऐसा न हो कि मैं श्रृंगार धारण कराने के चक्कर में रह जाऊं और श्याम सुंदर निकल जाए आगे। तो अमंद पर्याप्त मात्रा में ये कलकल ध्वनि प्रकट हो रही है, इस कलकल ध्वनि से अमनदात आशंके, मैं ये आशंका करती हूं कि अलंदाग्रे कि मेरे आंगन के आगे होकर के भी श्री श्याम सुंदर आ गए हैं, वे पहुंच चुके हैं आंगन तक। अलंदात अलंदाग्रे वृंदावन कुसुम धनवा, आहा वृंदावन के कोई कामदेव कुसुम धनवा, वृंदावन के कोई साक्षात कामदेव वे मेरे अलंद के आगे, मेरे आंगन के आगे आ चुके हैं। अरे सखे देर मत कर, देर मत कर, अब मुझे जाने दे, जाने दे, मुझे रोके मत रोक। तो वृंदावन कुसुम धन, अब वृंदावन कुसुम धनवा इस शब्द में कितनी मधुरमा और कितनी आसक्ति विराजमान है। श्याम सुंदर के एक शब्द में श्याम सुंदर के कितने गुण वहां पर प्रकट हो रहे हैं, आकर्षक। श्याम सुंदर का जो सर्व चित्ताकर्षक जो गुण है वो कैसा प्रकट हो रहा है, उनका सौंदर्य और हृदय की जो अपूर्व प्रीति संयोग है, वो हृदय की अपूर्व चौंक, हृदय की अपूर्व कर्मराहट, हृदय की अपूर्व जो अर्भरान, वो अपूर्व रूप से वहां प्रकट होती हुई विराजमान हो रही है। ऐसी चौंक, ऐसी लगन, ऐसी अर्भरान, ऐसी कर्मराहट, ऐसी आसक्ति वो कुसुम धंगा इस शब्द के द्वारा ही कहीं अपूर्व रूप से प्रकट होती हुई चली जा रही है। सो अलंदाग्रे वृंदावन, हाय मेरे घर के आंगन के आगे वो कुसुम धनवा विजयते, वे अपनी सर्वोर्ध शोभा के साथ में विराजमान हो रही है। अयम लीला पांग स्नपित पूर्वी थी परिसरो नवाशो को तंसचलत पुर तक कंस विजयी। अरे दर्शन कर, दर्शन कर, क्योंकि रस की एक रीति है कि उसमें सबसे पहले सखी के मुख से शब्द निकलता है ए हो, फिर निकलता है अहो, फिर निकलता है जय हो। सखी की पूरी जो अभिव्यक्ति है वो इन तीन शब्दों में ही जुड़ी हुई। जब उल्लास उत्पन्न हुआ तो उस उल्लास को जब तक बांटा नहीं जाएगा तब तक सुख बढ़ेगा नहीं। सुख जो है वो विस्तार को तब प्राप्त होगा, सम्यक प्रकार से, शोभन प्रकार से विस्तार को वो तब प्राप्त होगा जब उसको परिवेषण किया जाए, उसको बांटा जाए, तभी वो सुख बनेगा, नहीं तो वो दुख बन जाएगा। उसमें कहीं शोभन रूप से विस्तार की उसमें प्राप्ति नहीं होगी, उसमें दुखपूर्वक जो विस्तार है उसकी ही प्राप्ति होगी। तो सखी जो आनंद स्वयं अनुभव कर रही है उसे पहले संबोधन करके एहो एरी एरी माई एरी सखी हेली हो ऐसा कहकर के वो अपने उस आनंद को स्वयं आनंद लेती है और उस आनंद को मिल करके विस्तृत करती है। क्योंकि सखी गायन किए बिना रह नहीं सकती, सखी जो कुछ भी दर्शन कर रही है उसका गायन किए बिना सखी रह नहीं सकती, वो गायन करेगी करेगी, और करी करने के लिए कोई उसको सजातीय उसकी भाव कोटि की कोई न कोई सखी उसको चाहिए ही चाहिए। इसलिए कहीं एक सखी भी मिल जाएगी तो वो उससे कहेगी एहो अरे सखी चल निधि चल, ये परंदाओं की बोली है, एरी माई कोई मैया कोई माँ, ये परंदाओं की जैसे बोली है, प्रायो बतांब बेहरा मुनियो बनेस्मिन कोई माँ, देख तो सही ये पक्षी नहीं है, हमें तो ये लगता है कि ये सारे के सारे ऋषिगण है, ये अम्ब ये परंदाओं की बोली है, कोई माँ, ऐसे ही एरी माँ एरी माई एरी सखी एली। तो अयम लीला पांगस नपित पुरबी थी परसरहा, बोले अपने लीला पूर्वक कटाक्ष के द्वारा स्नपित पुरबी थी परसरहा, पुर की जितनी भी पुरबी थी ये जो मथुरा की गली है इन गली के संपूर्ण विस्तार को अपने कटाक्ष के द्वारा श्री श्याम सुंदर जहां अपूर्व रूप से आनंदित करते हुए विराजमान हैं, मथुरा में विचरण करते हुए मथुरा के बाजार में होकर के जा रहे हैं, तो लीलापांग लीलापूर्व कटाक्ष उनके द्वारा स्नपित स्नान कराते हुए पूर्वी थी परिसर को श्याम सुंदर जा रहे हैं। नवा अशोक तंसह चलते, जिन्होंने नए अशोक के स्तंभ को अपने मस्तक के ऊपर, स्तवक को अपने ऊपर धारण कर रखा है, कोई सुंदर पुष्प गुच्छ अशोक के पुष्प गुच्छ उनको जिन्होंने अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है। नव अशोक उत्तंस, अशोक के जो उत्तंस हैं मुकुट उनको धारण कर रखा है, उत्तंस कहते हैं मस्तक के भूषण को और अवतंस कहते हैं कान के आभूषण को, तो अशोक जो है उनके उत्तंस को जो उन्होंने मस्तक पर धारण कर रखा है। चलत कुर्ता कंस विजयी, आज वे कंस के विजयी वीर श्रृंगारस का पोषक है, इसलिए कंस विजयी, ये कंस विजयी आज सामने चले आ रहे हैं। किमस्मान एतस्मान मणि भवन प्रसाद विनुदति, अरे मुझे भी तो दर्शन करने दे। अब वहां मणि भवन जो है उनके गवाक्ष के ऊपर धक्का मुक्की हो रही है, तो वो सखी दूसरी सखी को कहती हुई कह रही है कि किम अस्मान एतन एतस्मात मणि भवन प्रस्थात, ये जो मणि भवन है इस मणि भवन के इस पृष्ठ से इस गवाक्ष से क्यों बार बार मुझे धक्का दे रही है, अरे तू ही तू दर्शन करती रहेगी क्या, नेक हट जा नेक सरक जा, मुझे भी दर्शन कर लेने दे, मुझे भी दर्शन कर लेने दे। वाह क्या सुंदर बिल्कुल चित्र एकदम चित्र सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एतस्मान मणि भवन पृष्ठात विदुदति, मुझे क्यों बार बार धक्का देती है, अरे अकेली तू ही तू दर्शन करेगी, जरा सा हट जा मुझे भी दर्शन कर लेने दे, ऐसा क्यों करती है। तमेका स्तब्धाक्षी, अरे तू तो ऐसी जमकर के बैठ गई है, स्तब्धाक्षी श्याम सुंदर के ऊपर ही नयन गड़ा करके तू तो बैठी हुई है। स्थगयति गवाक्षा बलिमपि, तू तो पूरी की पूरी गवाक्षा बलि को ही रोक करके बैठ गई, अरे तनिक हमको भी दर्शन करने दे, जरा जरा सी बगल में हो जा, जरा हम भी दर्शन करने भले हरि भले हरि। तो श्याम सुंदर जिस समय पधारे होंगे उस समय उन प्रमदाओं के बीच में ऐसी अपूर्व रूप से कृष्ण दर्शन करने की दर्शक जो महिला गण हैं उनकी प्रमदा गणों के हृदय में ऐसी अपूर्व उत्कंठा उत्पन्न हुई होगी। तो अयम लीला पहंग स्नपित पूर्वी थी परसर कटाक्ष के द्वारा पूर्वी थी परसर को स्नान कराते हुए अपने नेत्र की श्वेतमा उनके द्वारा पूरी वृंदावन की मथुरा की गलियों को जो प्रकाशित करते हुए श्याम सुंदर जिस समय पधारे हैं, नवा अशोको तंसह सुंदर अशोक उनके पुष्प को जिन्होंने अपने मुकुट में पाग में बांध रखा है, चलत पुर तक कंस भी वे श्याम सुंदर आगे जा रहे हैं। किम आसमान एतस्मात मणि भवन पृष्ठा, इस मणि भवन पृष्ठ से क्यों हमको तू विदुदति दूर करती हुई, क्यों तुम एका तू अकेली ही स्तब्धाक्षी। अरे श्याम सुंदर के ऊपर अपने अक्षी अपने नेत्रों को स्तब्ध करके जड़ीभूत करके जमा करके तू तो पूरे गवाक्ष को रोक करके खड़ी हो गई है, मुझे भी तो दर्शन कर लेने दे। स्थगयति गवाक्षावलिमपि, गवाक्षावली को स्थगित करती हुई तू क्यों विराजमान हो रही है। ये पांच श्लोकों में ये बातचीत चल रही है। अभी पांच ये दो ही श्लोक हुए, आगे आगे के श्लोक में कह रहे हैं वही परमदाओं की वार्ता है कि मोह शून्याम दृष्टिम बहस रहस्य ध्याय से परम श्रोति प्रत्यक्षम न परिजन विज्ञापन शतम ततशंके पंके रुहुमुखी ययो श्यामल रुचि स यूनाम मुत्तंसह तब नयन बीथी पथिकता। बोले अरे जान गई तेरी ये दशा देख करके पहचान गई कि कहीं तेनो श्याम का दर्शन तो निकल गया, इसीलिए तेरी ये दशा, अन्यथा कोई ये दशा ऐसी तेरी हो ही नहीं सकती है। कोई सखी किसी सखी से कह रही है कि जरूर तूने श्याम का दर्शन कर लिया होगा तभी तेरी ऐसी दशा हो सकती है, अन्यथा ऐसी दशा हो ही नहीं सकती थी। मोह शून्याम दृष्टिम बहसी, न जाने कहां आकाश में देख रही है, सामने तो कुछ दिख नहीं है, हमें तो कुछ दिखता नहीं है, परंतु मोह शून्याम दृष्टिम बहसी शून्य में शून्य दृष्टि शून्य स्थान पर जो दर्शनी नहीं है उस स्थान पर भी आग गड़ाए हुए तो क्या देख रही है, जरूर तूने श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया होगा, इसीलिए उस रूप माधुरी का तू शून्य में भी दर्शन करती हुई विराजमान है। शून्यम दृष्टि, शून्य जो दृष्टि है उसको धारण कर रही है। रहस्य ध्याय से परम, एकांत में तू किसी परम तत्व का ध्यान कर रही है। रहस्य एकांत में ध्याय से परम, कोई परम का ध्यान करती हुई विराजमान है। अरे श्रोणो से प्रत्यक्षम नहीं परियन विज्ञापन शतम, हम तेरी दासीगण तुझसे तेरी परिजन विज्ञापन शतम सैकड़ों सैकड़ों बार न जाने क्या क्या प्रार्थना कर रही हैं, कितनी कितनी दफा प्रार्थना की कि अरे कुछ भोजन कर ले, कुछ जल पी ले, चल तेरा श्रृंगार कर ले, तेरा श्रृंगार तो पूरा कर ले, परंतु तू हमारे विज्ञापन शत सैकड़ों सैकड़ों प्रार्थना उनको भी श्रोणों से प्रत्यक्षम न, जैसे सामने जो प्रार्थना की गई उसको भी नहीं सुनती है। ततशंके, इसके द्वारा यही शंका होती है, हम जान गई इससे यही शंका हो रही है कि पंके रुह मुखी अरे कमल मुखी, पंके रुह कमल, अरे कमल मुखी यौ श्यामल रुचि स यूनानाम उत्तंसा, आज सारे युवकों का मुकुटमणि कोई वो नायक श्रोमणि रसिक श्रोमणि कोई नायक श्रोमणि जरूर ही स श्यामल रुचि ही श्यामल जिनकी अग्निकांति है जो सब नायक नायकों का श्रोमणि होकर के विराजमान है, ऐसा कोई नागर नट नागर वर जरूर तेरी आंखों के सामने आ गया होगा तभी तेरी ये दशा हो सकती है, अन्यथा तेरी ये दशा हो ही नहीं सकती है। स यूनाम उत्तंस, वो नागरों का उत्तंस मुकुटमणि रूप वो श्याम सुंदर नयन पीथी बीथी पथिकताम, तेरे नयन बीथी मन दृष्ट पथ उसका पथिक बन गया है, जरूर तूने उसका दर्शन कर लिया है। भले कोई सखी कह रही है कि बिल जम्मा रो दी। अरे सखी क्यों रो रही है? अरे लज्जा त्याग करके ऐसे क्यों रो रही है? थोड़ी लज्जा धीरे धारण कर, देख सब देखते होंगे, परंतु वहां होश किसको है? श्री कृष्ण विरह में जिसने कृष्ण दर्शन कर लिया वो व्याकुल हो रही है और आज लज्जा त्याग करके रो रही है। तो उसको कोई समझाती हुई कह रही है कि बिलत जब मां रो दी ऐसी लज्जा त्याग करके मतरो मतरो। सखी पुनर्यास्यति हरि, धीरज रख धीरज रख श्याम सुंदर, फिर इस मार्ग से शायद कभी निकलेंगे, फिर तू उनका दर्शन कर लेना। पुनर्यास्यति हरि, वो हरि वो तेरे चित्त को चुराने वाला वो हरण वो मनोहारी पुनर्यास्यति, फिर इस मार्ग पर दोबारा कहीं निकलेगा। तवा पांग क्रीड़ा निविद परिचया ग्रहणताम, और वो तेरे अपांग कटाक्ष उनकी क्रीड़ा उनकी परिचय की को ग्रहण करने वाला भी बनेगा, अर्थात तेरे कटाक्षों से पूजित हो करके वह इस मार्ग से जरूर ही निकलेगा। एक एक शब्द अमृत से डूबा गया कि तवा पांग क्रीड़ा निविड परिचर्या ग्रहिलताम, तू जो अपने अपांग की क्रीड़ा, अपांग कहते हैं कटाक्ष, तू जो अपने कटाक्ष की क्रीड़ा करेगी और उस क्रीड़ा के निविड परिचर्या, वो कटाक्ष जो है उन कटाक्ष की जो सेवा है वो ही निविड परिचर्या है, उससे बढ़कर के कटाक्ष के पूजन से बढ़कर के जो उपकरणों का पूजन है वो हो ही नहीं सकता है। तो तू अपने कटाक्ष के द्वारा श्री श्याम सुंदर की जो निविड परिचर्या करेगी, गूढ़तम परिचर्या करेगी, उस परिचर्या की ग्रहिलता उसको ग्रहण करने वाले होकर के वे श्याम सुंदर अवश्य ही यहां से निकलेंगे निकलेंगे। बोले हरि बिलज मारो दी इस सखी पुनर्यास्यते हरि ही स्तवापांग क्रीड़ा निविल परिचर्या ग्रहलताम यास्यति, वो तेरे कटाक्ष को की निविड गोपनीय पूजा को ग्रहण करने वाले बन करके जरूर ही यहां से जाएंगे। इति स्वैरम यास्याम, अब यहां पर पांच पद्यों के बाद में अब वाक्य पूरा हो रहा है, ये कुलक है पंचमी कुलकम कि इति स्वैरम यस्याम पथि मुरारे अभिनवत प्रवेश, जब श्री श्याम सुंदर ने मथुरा में पहली बार प्रवेश किया होगा उस समय स्वयं रूप में परस्पर वे मथुरावासिनी नारियां रति रभस जलपा बवल रे, क्या बात वे रति रभस ये प्रीति की अधिकता में उनके जो जल्प हैं, उन प्रियागणों के जो वचन हैं वे वचन बबल रे कहीं निकल पड़े बह पड़े बबल रे, तो वे कहीं विकसित हो करके पुराणगण का कोई प्रयोग है, कोई पुराणगण का कोई प्रयोग है तो धातु तो वो बबल, परंतु बबल रे शब्द कितना अद्भुत, वो अपने आप में वो कोई तो उनकी जो वार्तालाप है वो वार्तालाप के द्वारा वो अपूर्व रूप से उनका जो जल्प है वो रभस जल्पा बबल रे, वो जो जल है जल्प है वे जल्प अपूर्व रूप से कहीं प्रकट हो गए हैं। बबृध रे, अच्छा बबृध रे कहीं वृद्धि हमें मेरे में बबल रे, बबल रे बहुत अच्छा लग रहा है, बबल रे ज्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण वृद्धि जो है वो, परंतु वो जो शब्द है वो मेरे वो अपने आप बह पड़े बबल रे। वृद्धि वृद्धि से बबल रे, तो ये काम ये जल्प वार्ता तो ये अपूर्व वार्ता है वो अपूर्व रूप से विराजमान सखे सखे साक्षात दामोदर बदल चंद्रावल कलना स्फुरत प्रेमानंद प्रकट लहरी चुंबित धिया मोस्तत्राभीरी समुदय श्रोन्यस्त विपद स्तवाक्षरो आमोदम वेदति पुरा पौध बनता सखे अरे सखा अरे हंस साक्षात दामोदर बदन चंद्राव कलन स्फुरत प्रेमानंद श्री दामोदर के मुख कमल मुखचंद उनका अवलोकन करने के कारण जिनमें स्फुरत प्रेमानंद सामने अपने आप ही प्रेमानंद परिपूर्ण रूप से प्रकट हुआ है उसकी प्रखर लहरी चुंबित धिया प्रेमानंद की लहरी जिनकी बुद्धि को आवृत करके विराजमान है चुंबित धिया हृदय से उठने वाले प्रेम की लहर बढ़कर के जिनकी बुद्धि को चूमती हुई आवृत करती हुई विराजमान क्या यहां से उठा और यहां पर जितनी भी बुद्धि है उसको दबा करके बैठ गया तो साक्षात दामोदर सखे साक्षात दामोदर वदन चंद्राव कलनाथ अब यदि हृदय कहीं भाव समुद्र है और उसमें भाव यदि कहीं लहर है तो चंद्रमा का दर्शन करके जैसे समुद्र की लहर उठती है ऐसे ही और वो जो लहर है वो जैसे सबको दबा करके बैठेगी ऐसे ही बुद्धि विवेक निर्णय इन सब को दबा करके वो हृदय की जो भाव लहरी है वो दबा करके विराजमान सो दामोदर बदन चंद्र अवकलन उनके कारण स्फुरत जो उठने वाला प्रेमानंद रूपी समुद्र उसकी प्रखर लहरी भाव की जो लहरी उस लहरी ने चुंबित दिया है जहर लहर जब आई तो दूर तक जो रेती का मैदान है जहां पर दूर सामान रखा हुआ है उसको भी छू करके चली जाएगी उसको भी भो करके चली जाएगी चुंबित दिया तो बुद्धि को भी छू करके वहां से चली गई उसको भी भिगो करके चली जाती है मुस्तत्राभीरी समुदय शिरोन्यस्त विपदा ऐसे बेश्री श्याम सुंदर तत्राभीरी समुदय ब्रज गोपिकागणों का जो समूह उसके शिरोन्यस्त विपदा हाय हम गोपिकागणों के मस्तक के ऊपर वो विपत्तियों को रख करके वे श्याम सुंदर चले गए ये कितना कहां आनंद उसके साथ में एकदम देवे की फिर लहर आई बोले हाय कहां कितने आनंद में थी और आज आभीरी समुदय शुरोन्यस्त विपद स्तवाक्षरो आमोदम तो जिन्होंने हम आभीरी गणों के मस्तक के ऊपर सारी की सारी विपत्तियां नष्ट कर दी हैं हमारे ऊपर सारी आपत्ति सौंप करके विश्व श्याम सुंदर महापुरुष जी जाकर के मां मथुरा में बैठ गए हैं अरे हंस तवा मोदम विद्यत पुरो पुरा पौर बनता वे तवाक्षरो आमोदम विद्यति वे तेरी आंखों को अपूर्व आमोद वे पौर बनता वे पूर्वासनी जितनी भी स्त्री हैं उन स्त्रियों ने हमारे माथे पर तो आपत्ति डाल दी है और वहां पर वे आनंद प्राप्त करती हुई विराजमान है वे पौर बनता वे मथुरा वासनी प्रसन्न गोप नागरीगण तेरा दर्शन करके उनका दर्शन करके तू बड़ा आनंदित होकर के विराजमान हो तो श्री दामोदर अब दामोदर कह करके कहीं अपना अनुभव कि हमारी सखी में जब सापराध श्याम सुंदर को दंड देने के लिए अपनी धम्मिल को निकाल करके श्याम सुंदर की कटी में लपेट दिया और बांध दिया है, धम्बिल से बांध करके निकुंज में जो दामोदर लीला करती हुई हमारी सखी विराजमान है, ऐसी दामोदर शब्द के द्वारा ऐसे वे वशीभूत होकर के जो विराजमान थे, वे वशीभूत श्यामुंदर भी आज हमारे दुर्भाग्य को देख कि हमारे ऊपर सारे दुख को स्थापित करके उन पूर्वासिनियों को सुख देने के लिए मथुरा में जाकर के बैठ गए, उन सुंदर पूर्वासिनियों का प्रसन्नता पूर्वक आनंद का अनुभव करने वाली वे पूर्वासिनियां उनका दर्शन करके तुझे आमोद की प्राप्ति होगी। तो सखे साक्षात दामोदर बदन चंद्राव कलना स्फुरत प्रेमानंद प्रकर लहरी चुंबित धिया। ये पौर बनता, ये पौर बनताओं का विशेषण है। मथुरा की स्त्रियां कैसी हैं, बोल कृष्ण का दर्शन करने, कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन करके जिनके हृदय समुद्र में विराजमान भाव रूपी लहरी कहीं उल्लास को प्राप्त करते हुए उनकी बुद्धि को भी आवृत करती हुई विराजमान हो रही है, ऐसी पूर्वंतागण हम आभीरी गणों के समूह के ऊपर ही हमारे माथे ही सारे के सारी विपत्तियों को स्थापित करके तवाक्षलो आमोदन विदधति। वे मथुरा वासिनी स्त्रियां तेरी नेत्रों को अपूर्व आमोद प्रदान करती हुई विराजमान हो। अथक क्रामम क्रामम क्रम घटनया संकट तरान निवासान वृष्णी नाम अनुसर पूरी मध्य विशिखान मुराराते यत्र स्थगित गणनाभिर विजयते पताकाभिसंतर्पित भवन मंतक पुरवर। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते अतक क्रामम क्रामम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलते चलते क्रामम क्रामम आगे बढ़ते बढ़ते क्रम घटनया माने विविध प्रकार की चेष्टा करते हुए संकट तरान जो हाँ निविड़ भवन विराजमान है, संकट तरान उन भवनों के बीच में बहुत सारे भवन जहां पर विराजमान हो, तो उन संकट तरान माने निविड़ भवनों का समूह जहां पर सर्वत्र जुड़ा हुआ है, ऐसे निवासान उन मार्गों के बीच में हो, उन भवनों के बीच में विराजमान वृष्णि नाम वे भवन किनके हैं, बोल मथुरावासी यादवों के भवन हैं जो के बड़े घने हैं, घने बसे हुए उन भवनों को भवनों में, तो वृष्णि नाम अनुसार पूरी मध्य विशखाम उनमें उस पूरी के बीच में मध्य विशखान जहां पर सुंदर कलश विशक माने कलश उस पूरी के कलश जहां पर शोभित हो रहे हैं, मुराराते उनमें जो मुरारी का जो भवन है उस मुरारी के भवन का तू दर्शन करेगा। अच्छा तो मुराराते यत्र स्थगित गगन तो उसका तुम अनुसरण करो, यत्र स्थगित गणनाभिर विजय थे जहां पर भवन जो हैं उन भवनों के ऊपर कितनी पताकाएं लग रही हैं उन पताकाओं की गणना नहीं की जा सकती है, तो स्थगित स्थगित गणनाभिर विजय थे तो जहां पर गणना जो है वो गणना भी स्थगित हो गई है, ऐसी पताकाओं की जो गणना है वो जहां पर नहीं की जा सकती है, ऐसा विजय थे ऐसा श्याम सुंदर का महल उन श्री मथुराधीश का महल वहां पर तुझे श्री कृष्ण का महल तुझे प्राप्त होगा। तो मुराते यत्र स्थगित गणनाभिर पताका भी तो गणना वाल मेरे में गणना है स्थगित स्थगित गणना भी मैं पताकाओं की जो गणना है उसको स्थगित करते हुए जहां पर गणना शायद इसमें एक मिनट शायद इसमें विष्णु चक्रवर्ती जी की टीका में देखो स्थगित गणना भी होगा डीएनए दोनों लग जाए तो हाँ स्थगित तो स्थगित गणना भी पता का भी तो जहां पर पताकाओं की जो गणना है उसको भी जहां पर स्थगित कर दिया या आकाश को भी आवृत करते हुए विराजमान चलो तो स्थगित गणना भी मेरे में गणना पाठ है। गणना भी विजयते पताका भी संतर्पित भवन अंतपुरवरम वहां पर श्री श्याम सुंदर का जो अपूर्व अंतपुरवर श्याम सुंदर का जो निज महल है वो निज महल अंतपुरवर जहां पर विराजमान है। तो अतः क्रामम क्रामम क्रम घटनया माने आगे बढ़ते बढ़ते संकट तरान पास पास घने जो बसे हुए हैं निवासान वृष्णी नाम यादवों के जो निवास हैं उनको क्रामम क्रामम माने पार करके पूरी मध्य विशिखाम पूरी के मध्य में जो कलश हैं उन कलशों को भी पार करते करते मुरा राते यत्र स्थगित गणनाभिर विजयते अंतपुरवरम मुरारते अंतपुरवरम श्री मुरारती का अंतपुरवर जो है वो अंतपुरवर विराजमान है जहां जिसने स्थगित गणना भी विजयते जहां पर गणना जिनकी नहीं की जा सकती है या आकाश को भी आच्छादित करने वाली जो पताकाएं हैं उन पताकाओं से युक्त होकर के जो भवन विराजमान है श्याम सुंदर का संतर्पित भुवनम जो संपूर्ण त्रिलोकी को भवन को तृप्त करते हुए विराजमान है संतर्पित भुवना ऐसा जो श्याम सुंदर का भवन है वो अपूर्व रूप से विराजमान संतर्पित तृप्त कर दिया है तृप्त कर दिया अथवा संतर्पित माने असुर वध के द्वारा ये टीका में कह रहे हैं कि संतर्पितानि असुर वधेन निष्कंटकी कृता कृतत्वात् भुवनानि ये इस तरह से वैसे कोई निशान वैसे तत्संगे तुंग स्फटिक रचिता संत पवितो मराला माणिक्य प्रकार घटित त्रोटित चरण श्रुत बुद्ध्या हंसा कलित मधुरास्याम्बुज भुवः समर्यादा येषां सपद परिचर्यां विदधति तद संगे अब श्याम सुंदर का जो निज महल है उस निज महल के बीच में तुंग स्फटिक रचता स्फटिक मणि का बना हुआ स्फटिक मणि से गढ़े हुए बहुत सारे वहां पर मराल हंस जो है वो हंस श्याम सुंदर के उस ऊपर के जो गुंबज है उस डोम में बहुत सारे हंस जो है वो हंस कहीं उत्कीर्ण हैं और उन हंसों की चोंच और चरण कैसे बने हुए हैं कि माणिक्य प्रकार घटित त्रोट चरण के लाल मणि के द्वारा उनकी चोंच और उनके चरण वहां पर बनाए गए वो श्याम सुंदर का वो द्वारकाधीश का महल मथुराधीश का महल है और उसके ऊपर तुंग स्फटिक रचिता सुंदर स्फटिक मणि के बने हुए संत पद तो मराला अनेक हंस विराजमान हैं जिन हंसों की माणिक्य के स्फटिक मणि के बने हुए हंस हैं और लाल मणि के द्वारा उनकी चोंच और उनके चरण ये बनाए हुए हैं तो माणिक्य प्रकार घटित त्रोट चरण जिनके चरण और त्रोटी मतलब चोंच ये माणिक्य के द्वारा बनाए हुए हैं लाल ऐसे उन पत्थर के बने हुए रत्नों के बने हुए हंसों को जब ब्रह्मा का हंस देखता है तो वो ये समझता है अरे ये तो हमारी जाति का है इतने साकार बने हुए हैं कि वो ये समझता है कि ये तो हमारी जाति का है और आहा हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस जाति में उत्पन्न हुए हैं ऐसा विचार करके अपने जाति प्रमुख उन मिट्टी के पत्थर के बने हुए उन हंसों को वे हंसगण, ब्रह्मा का जो हंस है वो भी हंस उनको भेंट समर्पित करता है, दंडवत करता है। सच्चे हंस उन कृत्रिम हंसों को भेंट समर्पित करते हुए विराजमान होते हैं। क्या बात है। तो श्रुत बुद्धिया हंसा, श्रुत बुद्धि के द्वारा जितने भी हंस अन्य हंस हैं, जीवित हंस, वे उन मूर्ति हंसों को कलित मधुरास मधुरस्याम्बुज भुवः, कलित मधुरस्य, कलित मधुरस्याम्बुज भुवः माने जो अपने मधुर, मधुरस्य अम्बुज भुवः माने कमलनी जो है, अम्बुज भुवः माने कमलनी, उस कमलनी को लेकर के समर्यादा मर्यादा पूर्वक वे श्रुत बुद्धिया हंसा, वे हंस कलित मधुर मधुरस्याम्बुज भुवः सुंदर जो कमलनी है उनको अपने दांत में लेकर के, अपने मुख में लेकर के समर्यादा ये शाम सपद परचर्याम विदधती, उन मूर्ति रूप हंसों को आदर पूर्वक मर्यादा जो है वो मर्यादा समर्पित करती हैं। तो मधुरस्य अम्बुज भुवः, माधुर्य से युक्त जो अम्बुज भुव माने कमलनी कमल, उनको लेकर के उन कमलों को समर्पित करते हैं। और भ्रम यहाँ पर भ्रांतमान जो अलंकार है वो भ्रांतमान अलंकार का ये सुंदर दृष्टांत, एक बहुत सुंदर बढ़िया प्रयोग हो गया कि जो सच्चे हंस हैं वे उन मूर्ति के हंसों को भेंट समर्पित करते हैं। चरांग विज्ञंती भी, इस प्रकार तुम वहां पर जाओगे तब तुम श्याम सुंदर का दर्शन करोगे। चराम विज्ञंती भी पशुप्रमणी नाम अपि कुलई अलब्धम कालिंदी पुलिंदे लीन मभिता मदालोको लासि स्मित परिचितास्यम सहचरी स्फुरन स्फुरन स्फुरंतम वीक्षिष्ये पुनरप किमग्रे मुरभिदम। अब इसके बाद में एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है कि श्री किशोरी जू के श्याम सुंदर के साथ में सखियों के साथ में जो वचन, उन वचनों को कोई शुक जहाँ पर दोहराएगा, तो वो अलग प्रकरण है। तो उसको बन बोल वृंदावन हरिलाल की, अब ये प्रिया जी के वचन हैं और प्रिया जी के वचनों का कोई शुक अनुवाद कर रहा है। वो चार पांच श्लोकों में वो जो वचन वार्तालाप है उसका अनुवाद करेंगे, बड़ी मधुर लीला का ये अनुवाद करते हुए वो शोभनम कथयति इति शुकः, इस अर्थ में वो प्रिया के जो मधुर वचन उनका वो शुक श्री शुक उस समय गायन करें शिवदेव जी की। तो श्री शुक जो है वो उसका गायन करें बहुत ही।